запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У бледным святле вераснёвага сонца хата Паўла стаяла ціхая, як магіла. Дзверы яе былі зачынены, акно завешана саламянай матай і падпёрта жэрдкай. У цёмнай хаце Франка падпальвала ў печы. Адыходзячы з хаты, Павел суровым і глухім голасам загадаў: «Падпалі ў печы і згатуй паесці, і каб было гатова, калі я з ракі вярнуся, калі не згатуеш, зноў буду біць». Апынуўшыся ў цемры, Франка нейкі час анямела і скурчаная сядзела на зямлі. А пасля ускочыла і пачала, спяшаючыся, падпальваць у печы. Дрыжачымі рукамі яна кідала ў печ дровы і сухія трэскі, з перарывістым хрыплым сіпатым шэптам казала: «А вось згадую я табе страву. Убачыш, будзе смачная. Аддзячу я табе. Усім вам пакажу. Ой, я будзеш задаволены сёння з маёй стравы. І будзе табе добра, калі паясі. Пачакай, пачакай. Хіба ўжо на тым свеце паспрабуеш такіх, як я, малаціць сваімі хамскімі кулакамі?» Здавалася б, што пасля ўсяго, што сёння адбылося, Франка павінна была пачуваць сябе стомленай, слабай. А ні, яна жвава і спрытна завіхалася каля печы, налівала ў гаршчок ваду, насыпала крупы, схапіла з шафкі нож, абабрала і парэзала бульбу, пасля выйшла з лучыны ў сенцы, унесла гаршчок з малаком. Нейкія думкі і пачуцці надавалі спрытнасці яе рукам, гібкасці целу, жвавасці рухам. Здавалася, што яна стараецца, каб страва, якую яна гатуе, была вельмі смачная. Кідаючы ў гаршчок соль, крупы, бульбу, наліваючы малако, яна ўсё таксама хрыпла шаптала: «А вось цяпер наясіся, будзеш сыт. Я так цябе накармлю, што ўжо ніколі не захочаш есці. І біць мяне ніколі не захочаш. Падзякуеш мне. У гадзіну смерці сваёй даведаешся, што значыць узнімаць руку на такую, як я». Але часам гэты з'едлівы шэпт напаўняўся роспачу і жалем: «Кара боская! Кара боская! Бог пакараў мяне за тое, што сама сябе шанаваць не ўмела, з хамамі параднілася. Вось да чаго дайшла, вось што мне цяпер даводзіцца рабіць, гэта кара боская! Кара боская!» І ў такі хвіліны бляску полымя, які падаў на яе твар, можна было заўважыць у яе вачах глыбокі чорны застылы смутак. Калі крупнік быў ужо гатовы, Франка падышла да сваёй скрынкі, што стаяла ў куце, адчыніла яе, дастала адтуль брудную падзёртую спадніцу і пачала шукаць кішэню. Намацаўшы, яна засунула ў яе руку, дастала нешта завернутае ў паперку, пасля кінула спадніцу на падлогу, не зачыніўшы скрынкі, вярнулася да печы і высыпала нешта з паперкі ў гаршчок. Усё гэта яна рабіла вельмі спакойна, моўчкі. І хоць рухі ў яе былі хуткі, але ўжо значна спакайнейшыя, чым раней. Высыпаўшы з паперкі белы парашок у запраўлены малаком крупнік, яна спакойна пачала мяшаць у гаршку вялікай драўлянай лыжкай. Мяшала старанна, не спяшаючыся. Вусны яе былі моцна сціснуты, а ў вачах свяцілася нерухомае полымя, а на шчоках гарэлі чырвоныя плямы. Было відаць, што рабіла Франка ўсё гэта зусім свядома, нават з роздумам. Хіба толькі вопытны псіхіятр мог бы сказаць, ці была яна зараз у поўнай свядомасці. Поўна толькі тое, што ў гэтую хвіліну яна жыла выключна гэтай хвілінай. І ніякія ўспаміны, ніякія думкі аб будучыні яе не займалі. І не было ў яе душы ні дакора ў сумлення, ні барацьбы пачуццяў. Цяпер, пад уплывам адной дарэшты напружанай думкі і страсці, яна менш за ўсё магла ўзнікнуць у ёй. Плечы, спіна, шыя ў яе шчабалелі ад удараў гэтых людзей, што абаранялі Аўдоццю, ад удараў Паўла. Яна лічыла сябе прыніжанай, пакрыўджанай, зняволенай. Яна ненавідзела, яна прагла жорстка некаму адпомсціць і болей нічога. Розуму яна, вядома, не страціла. Але на той вузенькай мяжы, што аддзяляе розум ад вар'яцтва, яна вагалася, духоўна скалечаная, п'яная ад шаленства і змучаная. Зачыніўшы дзверы і акно сваёй хаты, насунуўшы на вочы шапку, Павел пайшоў да Аўдоцці. Ён яшчэ здалёк убачыў, што старая развешвае на паркане памытую бялізну. Не ўваходзячы ў двор, не знімаючы шапкі, Павел спыніўся каля паркана і глухім голасам пачаў: «Выбачайце, кума, што праз мяне непрыемнасць мелі. Пабіў яе». Заплаканая Аўдоцця выпрасталася, схаваўшы пад фартух рукі, моргаючы вачыма, зашаптала: «А не, Паўлюк, а ёй біццё ўжо не дапаможа. Ёй гэта зроблена, і пакуль адроблена не будзе, нічога не дапаможа. Я ўжо сёння ўбачыла, што гэта не боская воля, гэта людская работа. Сёння ўвечары я на пару прынясу капытніку, а вось хай пап'е. Капытнік ад зробленага вельмі ж дапамагае, а калі ж не дапаможа, нешта іншае знойдзем, знойдзем». Павел доўга маўчаў, пасля паціскаючы плячыма сказаў: «Хто яго ведае? Можа, ваша праўда. Можа, гэта і зроблена. А ні прысяга, ні ласка ж не дапамаглі. Ні святая малітва, ні работа не дапамаглі, ні біццё не дапамагло. Хіба ж гэта боская воля? Відаць, гэта і сапраўды д'ябальская воля і сіла. Можа, хто і зрабіў гэта?» Ён сумняваўся, ён не верыў у гэта, але прыбіты сваім горам і расчараваннямі, які веру яго заўсёды такую нязломную паступова падточвалі, гатовы быў ўжо дапусціць, што на Франку ўплываюць нейкія звышчалавечыя сілы. Аўдоцця тым часам працягвала: «А ўвечары я падыду да твайго саду, паклічу цябе. Як выйдзеш, дам табе гаршчочак з капытнікам, а ты ёй загадаеш выпіць. Каб Бог ведае, як не хацела, загадай выпіць. Нячысты будзе крычаць, трэсці яе, да ты на гэта не зважай, загадай выпіць. Ойча наш пры гэтым адмаўляй. Жагнайся, увесь час жагнайся і яе жагнай. Увечару ось раскажу табе, як рабіць. Добра, адказаў Павел. Прынясіце, навучыце, дапамажыце. Хай узнагародзіць вас Бог за тое, што ў бядзе мяне не пакінулі. Павел пакручыў да ракі. Аднак не да работы было яму сёння. Ён выглядаў так, нібы яго самога нехта моцна пабіў. Шчокі яго запалі, гора паклала глыбокія маршчыны на яго лбе. Гадзіны за дзве да ранняга вераснёвага змроку Павел вярнуўся дадому, зняў з акна мату, адчыніў дзверы і ўвайшоў у хату. Ён убачыў, што печ была прыкрыта драўлянай засланкай, а Франка сядзела на ложку, скурчыўшыся і абхапіўшы далонямі галаву, якая ў яе моцна балела. Як толькі ў хаце стала светла, Франка ўскочыла, схапіла кавалак палатна, што ляжаў на лаве, і голкаю, ускочыўшы зноў на ложак, пачала шыць. Зірнуўшы на драўляную засланку, якой вясковыя кабеты зачыняюць печ, калі ставіць туда згатаваную страву, Павел успомніў, што ў яго ад учарашняга вечара нічога не было ў роце. «Ці ёсць што з'есці?» – запытаў ён значна лагадней і спакойней, чым некалькі гадзін таму тонам чалавека, які пасля выбуху вялікага гневу пачынае адчуваць вялікую літасць. Атмасфера буры і сварак была яму неўласціва, ён прагнуў згоды і спакою. «Ці ёсць што з'есці, Франка?» – запытаў ён другі раз. «Ёсць?» – не узнімаючы галавы і вачэй прамармытала яна. «Дык налей і падай!» «Вазьмі сам», – адказала Франка. Ён адсунуў засланку, дастаў з печы гаршчок і, адрэзаўшы кавалак хлеба, стаў перад прыпечкам, які замяняў яму стол і пачаў есці. Еў ён вельмі павольна. Хвіліну таму ён адчуваў сябе галодным, а цяпер страва не ішла яму ў горла. Яна здавалася яму гаркаватай. Ён думаў, што гэта... Прыкрасці залілі яго вусны і горла горычу. Гэта яны, прыкрасці, а не гаркаваты смак, заклушаюць голад. З'еўшы толькі частку стравы, Павел пакінуў лыжку ў крупніку, зняў світку, паклаўшы яе пад галаву, выцягнуўся на лаве і цяжка ўздыхнуў. Франка, нізка нахіліўшы галаву, шыла. І пакуль Павел еў, Франка не адрывала вачэй ад шытва, а цяпер кратком пачала пазіраць на яго. Калі Павел заплюшчыў вочы і заснуў, Франка адкінула ў бок палатно, абаперлася локцямі аб калені і закрыла далонямі твар. І ў хаце доўга панавала цішыня, якую парушала толькі дыханне Паўла. Праз некаторы час Павел у сне неспакойна паварушыўся раз другі і ціха застагнаў. Вусны яго скрывіліся нібы ад болю, аднак ён не прачнуўся. Франка ўзняла галаву, зірнула на яго і, ускочыўшы з ложка, выбегла з хаты. Абышоўшы яе, яна хутка пакручыла па сцежцы за стадолами, якія стаялі блізкі адна ля адной. Па Францы было відаць, што яна сама не ведала, навошта, куды яна ідзе. І невядома, ці доўга яна так ішла, каб не ўбачыла квадратнай цяжкой лахманамі акрытай постаці, якая ішла ёй насустрач, абапіраючыся на кій. «Марцелька!» – усклікнула Франка такім голасам, якім нехта доўга сярод ворагаў жывучы, вітае адзіную на свеце прыязную яму істоту. Яна ўжо давно не бачыла старой жабрачкі. Марцелі жыла цяпер у самым канцы вёскі, не хацела трапляць на вочы Кузлюкам і Паўлу, якіх баялася як агню. Як у справе з лёкаем Каралем, так і цяпер у гісторыі з Данілкам, Марцеля не магла не адчуваць сваёй віны. Аднак жа ёй вельмі карцела даведацца, што ж робіцца ў хаце Паўла пасля сённяшняй сваркі, аб якой яна чула ад людзей. Вось яна і кралася за стадолами да яго хаты, у надзеі, што можа нешта пачуе ці ўбачыць, можа Франку дзе сустрэне, у яе пра ўсё распытае. Убачыўшы яе, Марцеля заспяшалася насустрач. Франка да яе ўжо не шла, а бегла. Падбегшы кінулася ёй на шыю, прыпаўшы ўсім сваім высахлым гнуткім целам, залілася слязьмі. І здавалася, што радасць ад сустрэчы з Марцелі, якая прыязна ставілася да яе, адна сярод іншых, адразу змякчыла і ў слязах растапіла, я зацвярдзела і цяжкое, як камень сэрца. А Марцеля прыцішаным голасам пачала распытваць. А што? Б'е. Усё б'е і б'е. Ай-яй-яй. Это ж гэткі такі, здаецца, добры чалавек быў, а цябе зрабіўся такі злы. А бедная ж ты, мая Франка, мая ж ты рыбачка. А не для таго ж ты на свет прыйшла, мая паненачка, не для таго нарадзілася. Цябе ж панаваць бы на гэтым свеце, а не крыўду такую цярпець, божачка, мой божачка. Б'е яе і б'е, я ж прыйсці да цябе баялася, яшчэ б мяне пабіў. Мая ты залаценькая, можа ты ўвечары цукру мне прынясіш? Ой, забылася папрасіць. Прынясі мне, калі ласка, цукру, я ж цябе чакаць вось тут буду. Нешта ж вельмі жывот не разбалеўся. Станоўніку напарыла, ды вельмі ж ён горкі. Пасаладзіць жа ж трэба. Франка раптам перастала плакаць. А ведаеш, Марцелька, ён ужо ніколі мяне біць не будзе, сказала яна. Чаму? Спытала жабрачка. Чаму? А я ўжо яму так зрабіла, што не будзе ніколі мяне біць. Мая ж ты, любая, а што ж ты яму такое зрабіла? Атруціла, парывіста кінула Франка. У імя айца і сына, ці ты звар'яцела, Франка, каб гэта казаць? Ускрыкнула Марцеля. Можа, і звар'яцела. Але жыць на гэтым свеце ён ужо не будзе, усклікнула Франка. Марцеля ажно закалацілася. Франка, Господі Ісусе, Франка, ты не хлусіш. Франка ударыла сябе ў грудзі. Далі Бог, праўда, адказала яна. Ратуйце, людзі. Ісусе Марыі, святы Іосіф, святы Антоні, прачыстая Дзева Марыя. У імя Айца і Сына і Духа Святаго, Кіры і Аліса, мармытала Марцеля дрыжучы, жагнаючыся, адступаючы ад Франкі. Яе шэрыя вочкі пад чырвонымі апухлымі павекамі застылі ад жаху. «Ой, бедная ж моя галовачка!» – сказала Марцеля. «А навошта ж я сюды прыйшла? Навошта ж ты мне гэта сказала? Яшчэ ж на мяне бяда зваліцца, а не гудніца ты!» Нягодніца ты, хіба ў цябе душы людской няма? Раптам ад Паўлавай хаты з двара пачуўся вокліч. Ульяна, Ульяна, Ульяна! І голас быў гучны, моцны, але нейкі дзіўны ў ім адчуваўся боль, які клікаў на дапамогу. Франка падалася ў той бок, адкуль даходзіў гэты голас, і кулей памчалася дадому. Прыпаўшы да сцяны, Франка з-за вугла глядзела на двор. Павел стаяў ля дзвярэй тварам да хаты Кузлюкоў і ўсё слабее і цішэй клікаў Ульяну. Дзеці гулялі тут жа ля варот, але ніякай увагі на гэты вокліч не звярталі. Нарэшце з хлява абазвалася Ульяна. «Чаго?» «Хадзі!» – паклікаў яшчэ раз Павел. «Богам прашу хутчэй! Ратуй мяне!» Хістаючыся і прыціскаючы да грудзі рукі, Павел пайшоў у хату. Спалоханая яго словамі і голасам, Ульяна выбегла з хлява. Піліп высунуўся з хаты і закрычаў услед жонцы. «А ты куды бяжыш, Ульяна?» «Хадзі, хутка!» – адгукнулася Ульяна і убегла ў хату Паўла. Добрую гадзіну чуліся там прыглушаныя стогны Паўла, галашэнне кабет, якія мітусіліся вакол хворага. Павел без ботаў і світкі ў зрэбнай вопратцы ляжаў на пасцелі, час ад часу ён стагнаў, курчыўся ад болю, потым на хвіліну заціхаў і толькі безупынна, слабым голасам прасіў піць. А замест вады яму падавалі адвар з нейкіх зёлак, якія гатавала ля печы, адцэджвала і студзіла Аўдоцця. Калі Паўлу рабілася горш, ён стагнаў мацней, старая плакала, хапалася за галаву, а калі раптам Павел заціхаў, яна пачынала гаварыць і размахваць рукамі. «Вось што прыкрасці могуць! Гэта ж усё гэта ад іх! Замучыла гэтая шэльма бедалагу, а вода вяла да магілы! А Паўлючок жа ж ты мой! Можа, яшчэ, дасць Бог, ачуняе? Можа, яшчэ зёлкі дапамогуць?» Некалькі гадзін Аўдоцця выграбала з печы гарачы попел, насыпала яго ў торбы і вучыла Ульяну, як імі абкладаць брата. Па румяных шчоках Ульяны цяклі слёзы, але яна старанна выконвала ўсе ўказанні лекаркі і толькі час ад часу выбягала з хаты, каб зірнуць на дзяцей. Піліп сядзеў на лаве засмучаны, маўклівы, не ведаў, чым і як дапамагчы хворму. І толькі калі Павел моцна застагнаў, і Аўдоцця, падбегшы да яго, ўсклікнула роспачы: «Памірае! Хутчэй нясіце грамніцу! Людзі, злітуйцеся! Хутчэй грамніцу!» Піліп пабег дадому і прынёс адтуль кавалак тоўстай вайсковай свечкі. Абедзве кабеты з плачам запалілі яе і ўклалі ў руку хворага. З гэтай хвіліны яны то галасілі, то запальвалі свечку, то падавалі яе хворму, то забіралі яе ад яго. І кожны раз, калі пакуты Паўла ўзрасталі, свечку паспешывалі, запальвалі, падавалі яму. Калі ж боль нібы заціхаў, яе адбіралі ў хворага і гасілі. Тым часам у хату ўвайшла Франка і ціха, як прывід, прасунуўшыся ля сцяны, села на падлогу ў куце. Ніхто не звяртаў на яе ўвагі, раз толькі Ульяны, якой трэба было зачарпнуць з вядра вады або Аўдоцця, збіраліся зноў гатаваць нейкія зёлкі, нецярпліва адпіхнулі яе з дарогі. Франка яшчэ глыбей зашылася ў кут, абапёршы на калені локці, закрыла далонямі твар. Яна не ўзняла галавы, і тады, калі Павел пачаў стагнаць мацней, а кабеты з плачам мітусіліся ля яго, падавалі яму запаленую грамніцу, ні тады, калі ў хату ўвайшоў Данілка, пашаптаўшыся аб нечым з братам і апусціўшы галаву, збянтэжаны, потым выйшаў. Ужо гадзіны з дзве у хаце Паўла панавала мітусня. І гэта другая гадзіна была страшнейшая за першую, і на трэцій гадзіне хворы пачаў стагнаць радзей, і яго цяжкое цела, выцягнутае на пасцелі, цяпер курчылася менш, а твар, які ў змроку быў падобны на сутаргава перакрыўленую сінявата-белую маску, ужо набываў свой звычайны выгляд. «Табе лягчэй», – схіляючыся над ім спытала Аўдоцця. «Лягчэй», – слабым голасам адказаў Павел. І вось цяпер Ульяна зноў успомніла пра дзяцей. «Піліп», – звернулася яна да мужа, – «ідзі паглядзіце ў хаце дзеці, ды агонь пагасі, бо яшчэ бяды наробяць». Піліп устаў і выйшаў з хаты. Быў ужо вечар, халаднаваты, пагодлівы і зорны. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.